Glisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Glisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 sierpnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Upał nie odpuszcza. W ten weekend słupki rtęci pokażą nawet 34 kreski. Hołd dla rosyjskiej opozycji w Warszawie. Można oglądać wystawę portretów więźniów politycznych. W Białymstoku trwa trzecia, ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Wschód Kultury. Inny wymiar. Kolejna fala upałów napływa nad Polskę w weekend. Bardzo ciepło będzie już prawie w całym kraju. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Powietrze pochodzenia zwrotnikowego dotrze od zachodu i już dziś około południa upalnie zrobi się na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, w sobotę temperatura wzrośnie do 34 stopni. Najwyższe wartości temperatury będą na południowym zachodzie, ale już również na przeważającym obszarze kraju temperatura osiągnie 30 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być jedynie na wybrzeżu. Ochłodzenie zacznie napływać w niedzielę od zachodu, dodaje Grażyna Dąbrowska. Będą występować przelotne opady deszczu, burze, także z gradem i będzie silny porwisty wiatr osiągający w porywach do 80 km na godzinę. W niedzielę na wschodzie wciąż ma być upalnie i słonecznie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Zakażeń koronawirusem jest sporo, ale obecna fala nie będzie tak duża jak te kilka lat temu. Tak poinformował konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. Miłosz Parczewski mówił w Polskim Radiu, że ludzie mają różne objawy. Zakażenia objawowe i skąpoobjawowe, ale też zakażenia średnio ciężkie i ciężkie w populacji osób obciążonych, czyli osób starszych, zazwyczaj powyżej 70 roku życia, z cukrzycą, otyłością, chorobami układu krążenia, chorobami układu oddechowego. I to zaczynamy widzieć i też w ostatnich 2-3 tygodniach wszystkie szpitale polskie raportują zwiększoną liczbę właśnie hospitalizacji z zakażeniem SARS-CoV-2 i z zapaleniami płuc. Obecna fala koronawirusa przyszła wcześniej niż się spodziewano. Lekarze nie przewidują jednak wprowadzenia ograniczeń epidemicznych ani twardych zakazów. Portrety rosyjskich więźniów politycznych zawisły przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Wystawę stworzyli Rosjanie, którzy uciekli przed represjami za protesty wobec inwazji na Ukrainę. No idei, którą chcą przekazać, mówi Polskiemu Radiu Anna Gawina z organizacji Memoriał. Że są jednak Rosjanie, którzy są przeciwko wojnie, którzy się wypowiadają i cierpią za wyrażenie własnego zdania, żeby po prostu się przeciwstawić takiemu mainstreamowi, że wszyscy Rosjanie się godzą po prostu z polityką prowadzoną przez Putina. Wystawę Twarze rosyjskiego oporu można oglądać do 10 września na skwerze księdza Twardowskiego przy krakowskim Przedmieściu dzięki współpracy Memoriału z Domem Spotkań z Historią. Coraz więcej grzybów pojawia się w lasach. Wraz z sezonem na grzybobranie rozpoczynają się dyżury w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, by pomóc ocenić, czy to, co zebraliśmy, na pewno jest jadalne. Jak mówi specjalista sanepidu w Suwałkach Natalia Fidrych, po ekspertyzę należy udać się bezpośrednio po grzybobraniu. Służymy taką poradą klasyfikatora grzybów, który ocenia przede wszystkim grzyby świeże, okazane w całości z kapeluszem i z trzonem. Wtedy możemy ocenić, czy ten grzyb jest jadalny, czy niejadalny. Fajnie jest, jak prosto z lasu przyjeżdżają, bo wtedy te grzyby są świeże i można je ocenić tak na bieżąco. Ta ocena klasyfikatora grzybów jest bezpłatna. Jej czas to średnio 30 minut w zależności od ilości przyniesionych grzybów. Zbiory można przywozić od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu. Po Rzeszowie i Lublinie czas na Białystok. To tam zaczęła się czwarta, ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Od początku prezentuje on bogactwo wielokulturowości tej części kraju. Skoro Białystok to oczywiście kultura Podlasia, jednocześnie promocja idei dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo. O znaczeniu białostockich wydarzeń w ramach Wschodu Kultury mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Marek Holodniczy z Narodowego Centrum Kultury. Białystok słynie z rozmaitych takich mariaży związanych z muzyką etniczną, muzyką ludową. W tegorocznym line-upie jest bardzo dużo artystów właśnie reprezentujących scenę muzyki etnicznej. Rzeczy absolutnie piękne. To jest ten taki, myślę, bardzo istotny komponent tej odsłony wschodu kultury. Na niego szczególnie chcę Państwa zaprosić, bo można powiedzieć, że to jest takie spécialité de la maison. W tym roku w programie Pięciu Wymiarów, czyli muzyki, sztuki, filmu, społeczności i teatru, znalazło się ponad 30 wydarzeń, na które wstęp jest zawsze bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. O występach naszych drużyn w europejskich pucharach powiedzieliśmy już chyba dzisiaj wystarczająco. Przypomnę jedynie, że w czwartej rundzie Ligi Konferencji Wisła Kraków przegrała 1-6 Serk Brisz, a Legia pokonała 2-0 FC Drite z Kosowa. W Lidze Europy porażka 1-4 Jagiellonii Białystok z Ajaxem Amsterdam. W oczekiwaniu na mecze czwartkowe, rewanżowe, można się skupić na rodzimych rozgrywkach. Dzisiaj piłkarze rozpoczną kopanie w szóstej kolejce. O 18:00 Widzew Łódź zagra z Radomiakiem Radom, a o 20:30 Lechia Gdańsk podejmie Raków Częstochowa. Lechia dołuje w tabeli, jest ostatnia z 2 punktami, jednak chce się odbić, mówi trener Szymon Grabowski. Zdajemy sobie sprawę, przed jakim trudnym zadaniem stajemy, bo przyjeżdża do nas jeden z faworytów ligi, przyjeżdża Raków Częstochowa, który na pewno będzie miał bardzo jasne zadanie, po prostu wygrać. Niemniej jednak my podchodzimy z takim samym nastawieniem. Zdajemy sobie sprawę, że tej pracy przed nami jest w dalszym ciągu masa. Wygląda to coraz lepiej. Może to szczególnie ostatni okres nam troszeczkę zaburzył, ale mam nadzieję, że po piątkowym meczu będziemy naprawdę widzieli bardzo dużo pozytywów. Czego Lechii życzymy. Tyle o piłce, bo też dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Europy w koszykówce 3x3, a właściwie 3x3, bo też w Wiedniu zagra reprezentacja kobiet i dzisiaj w pierwszych meczach Polki zmierzą się z Rumunią i Niemcami. Nasze reprezentantki już przebierają nóżkami i palą się do gry, mówi Weronika Telenga. Atmosfera w kadrze jest bardzo dobra, jesteśmy wszyscy pozytywnie nastawieni. Nie możemy się doczekać pierwszego meczu, bo to od niego będzie dużo zależeć, z jakiej strony się pokażemy. A najważniejszym dla nas meczem będzie ten pierwszy z Rumunią, żeby dobrze wejść w turniej, żeby ten mecz wygrać i pokazać, że przyjechałyśmy tutaj walczyć o najwyższe cele. Kolejnym naszym rywalem są Niemki, z którymi rywalizowałyśmy, czy to, ja pamiętam, w Debreczynie mecz, czy też podczas turnieju Women's Series. Rywal wymagający, w zmienionym składzie, także myślę, że dużo będzie tutaj od nas zależeć, to jak my przystąpimy do tych spotkań. Mecz z Rumunkami o 16:15, a z Niemkami o 21:55. I jeszcze tenis. Nasi zawodnicy poznali rywali w pierwszej rundzie US Open. Max Kaśnikowski zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem. Rywalem Huberta Hurkacza będzie Kazach Timofij Skatow. Iga Świątek zagra z Rosjanką Kaminą Rachimową. Magda Linec z 16-letnią Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Fręch, która dzisiaj przegrała w ćwierćfinale w Monterrey, zagra z Belgijką Gret Minen. Mecz Linet, Fręch i Kaśnikowskiego w poniedziałek, a Świątek i Hurkacza we wtorek, a kolejny Sport w Trójce kilka minut po 16:00. Piątek pogodny, tylko chwilami na północy pojawią się chmury, ale nie przyniosą opadów. Nad morzem silniejszy wiatr, będzie coraz cieplej, od 22 stopni na Podlasiu do 24 nad morzem, 26 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

still alive, I'm still alive. I don't really understand. Everyone else is okay. Work on Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God he hates my guts or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. To teraz zaczynamy na dobre w naszym studiu profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I wspomniany już Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od historycznej wizyty premiera Indii w Polsce, pierwszej takiej od niemal pół wieku. Od tego pół wieku zmieniło się bardzo wiele. Porozmawiajmy chwilę o tym, gdzie są teraz gospodarczo Indie, bo to jest bardzo ciekawy temat. Kraj, który do niedawna był kojarzony z biedą, z nierównościami, z zacofaniem, właśnie prześcignął swoich byłych kolonizatorów, Wielką Brytanię. Do końca tej dekady ma pokonać Niemcy, ma pokonać Japonię. Do tego jest demograficznym czempionem. No i jak to się właściwie stało, pani profesor? Ambicje Indii rzeczywiście są bardzo rozległe, ale po to, żeby te ambicje mogły się spełnić, to trzeba przypomnieć, że Indie zaczęły inwestować w swój rozwój wiele, wiele dekad temu i to był kraj, jeden z nielicznych, który znaczne środki przeznaczał na edukację, na kształcenie także swoich specjalistów, swoich ludzi na uniwersytetach zagranicznych, masę pieniędzy zainwestował w sferę badania plus rozwój i teraz po wielu dziesiątkach lat czerpie z tego efekty. Nagle się okazało, że Indie stały się globalnym graczem na rynku światowym, że Indie aspirują do zajęcia trzeciego miejsca na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o siłę gospodarki i wszystko wskazuje na to, że jeśli żadne kataklizmy się nie zdarzą, to się rzeczywiście może spełnić, dlatego że efekty gospodarcze Indii są istotnie imponujące. Więc ta wizyta premiera Indii ma dla nas znaczenie. Po pierwsze dlatego, że jak powiedział pan redaktor, niemal od pół wieku nie było kontaktów na linii rządowo-prezydenckiej. Po drugie, dlatego, że i Indie mogą skorzystać z bycia z Polską w partnerstwie strategicznym i Polska może na tym skorzystać. Ja abstrahuję tutaj od wszelkich kontrowersji, które się układa na okoliczność kontaktu premiera Indii z Putinem i tak dalej. Ja nie chcę o tym mówić. Ja chcę mówić tylko o znaczeniu tego kraju jako globalnego gracza, o gospodarce Indii, o innowacyjności, o nowych technologiach, o tym, czym Indie mogą być zainteresowane w kontakcie z Polską. Ale pamiętajmy, jeśli pan redaktor stawia pytanie ostatnio co, no to chyba myślę, że tak najostatniej to fakt, że w ciągu roku rozpoczną się negocjacje z Indiami o przystąpieniu do strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Indie są tu mocno zainteresowane i no, wiedzą, tu że... mamy też, że od dwóch dekad właściwie pad, to znaczy no, więc... dogadanie się Unii Europejskiej na jakąś umowę handlową z Unią Europejską, to jest temat, który no, grzęźnie od lat. Pamiętajmy, że Indie są w BRICS-ie w tej chwili. Czyli czymś, to jest, co jest właściwie Brazylia, Rosja, tak. To jest, struktur unijnych. To jest azjatyckie porozumienie azjatyckie o wolnym handlu i że to jest 45% niemal ludności świata, więc to jest kolosalne ugrupowanie handlowe. No niemniej jednak Indie muszą mieć kontakty też handlowe z Unią Europejską i zależy Indiom na utworzeniu strefy wolnego handlu. I te negocjacje, które są w wprawdzie w kompetencji Komisji Europejskiej, ale wszystkie państwa członkowskie mają wpływ na to, jak ta umowa będzie wyglądała. Więc tutaj podejście Indii do Polski jako strategicznego partnera niewątpliwie ma ten aspekt na względzie. No właśnie, Polska jest takim samodzielnym rozgrywającym, czy czekamy na to, aż Unia Europejska za nas pewne rzeczy wynegocjuje? Marek Zuber, jak to widzi? Gdzie polskie firmy mogłyby widzieć swoje szanse tam, gdzie my możemy podjąć jakoś Hindusów właśnie? Tak, do końca samodzielni na pewno nie jesteśmy, zaraz do tego wrócę, tylko a propos jeszcze tych Indii, bo to wszystko, panie Marcinie, co pan powiedział na początku, czyli że to jest kraj skrajności, że to jest kraj, w którym dalej jest bieda. To wszystko jest prawda. Jest takie określenie, że Indie to kontynent, i to wynika z tego potężnego zróżnicowania tego kraju i klimatycznego, i gospodarczego, i jeżeli chodzi o zamożność. Tam dalej będą obszary biedy, i to totalnej biedy. No i mamy oczywiście no jak jest miliard, 400 tysięcy ludzi, 400 milionów ludzi, tak. No to muszą być, ale różnice. Mamy także oczywiście coraz potężniejszy przemysł, także nowych technologii. Hindusi budują tą swoją Dolinę Krzemową, jak wiemy. Nie mają jeszcze może takich osiągnięć, jak Chińczycy na tym polu, ale popatrzmy też właśnie na te kwestie związane z edukacją, z wysyłaniem Hindusów od wielu dziesiątek lat. Zresztą było to łatwiejsze, choćby ze względów kolonialnych. Choćby na uczelnie brytyjskie, ale nie tylko. Także do Stanów Zjednoczonych. Nawet w Polsce jest, szacuje się, w granicach 2,5 tysiąca, może nawet od tego roku więcej studentów hinduskich. Popatrzmy teraz, jak dużo Hindusów pracuje na przykład w branży finansowej, która mnie jest szczególnie bliska. Jak popatrzymy sobie na największy, czy jeden z dwóch największych europejskich banków HSBC, to tak naprawdę nie jest w dużej mierze zdominowany przez menadżerów. A popatrzmy na top tych największych technologicznych firm na świecie. Tu jest, tu jest jeszcze nie najlepiej, bym powiedział. Nie najlepiej, ale jednak znaczna część Hindusów piastuje też wysokie stanowiska. Jeżeli chodzi o stanowiska, tak. Też na przykład w bardzo modnej ostatnio firmie, tej, która stworzyła ChatGPT, czyli OpenAI. Też jest, zresztą tam jest też paru Polaków, jak wiemy. Więc jeżeli chodzi o kwestie Hindusów. Natomiast mówił pan o tym, że wyprzedzili Wielką Brytanię pod względem gospodarczym, wielkości gospodarki. To jest ważna rzecz. Jeżeli chodzi o takie szeroko rozumiane bogactwo, szczególnie kiedy próbujemy to bogactwo odnieść do pojedynczego obywatela, to oczywiście to jest jeszcze daleka droga. Natomiast ja bym na trzy rzeczy zwrócił uwagę. Po pierwsze, to jest to, o co pan bezpośrednio zapytał, czyli relacje Polska-Indie. Na pewno wiele rzeczy możemy rozwijać sami, czyli przy pomocy naszych, z jednej strony oczywiście działań władz państwowych, z drugiej strony niezależnie przedsiębiorców. Zresztą mamy tutaj bardzo ciekawe inicjatywy na poziomie takim bardziej lokalnym, na poziomie samorządów choćby. Ja znam akurat taką inicjatywę ze Śląska, Funduszu Górnośląskiego, który bardzo mocno w tej chwili chce rozwijać tę współpracę z Hindusami. Mamy bardzo duże relacje, jeżeli chodzi o outsourcing usług. Bardzo często zresztą jest tak, że te wielkie koncerny, na przykład amerykańskie, które zajmują się outsourcingiem usług księgowych, informatycznych, inżynierskich. One mają również oddziały w Indiach, w związku z tym ta współpraca polsko-indyjska w tym zakresie jest bardzo mocna, więc z całą pewnością możemy to wszystko tutaj próbować zacieśniać, ale nie ma co ukrywać, że tutaj kluczowe będą decyzje Unii Europejskiej w kontekście ułatwień związanych z tym handlem. Ale na dwie rzeczy jednak chcę zwrócić uwagę. Pierwsza to jest to, czym pani powiedziała, czyli kontekst polityczny, bo nie możemy chyba tak do końca od tego odchodzić, czyli nie tylko, z jednej strony to jest oczywiście ten BRICS, już nie tylko kraje azjatyckie, bo pamiętajmy, że Wenezuela, Brazylia. Przede wszystkim Ameryka, przede wszystkim chodzi mi o te nowe kraje. Republika Południowej Afryki, Azerbejdżan. Ja nie mówię, że szczególnie Azerbejdżan to jest największe mocarstwo gospodarcze, ale chodzi mi o to, że ta inicjatywa się rozszerza, więc to rzeczywiście może nie stanowi jeszcze dzisiaj konkurencji. Pod względem liczby ludności to jest oczywiście pół świata niemalże, ale pod względem perspektyw gospodarczych tam jest duże zróżnicowanie. No oczywiście na czele z Rosją, która jak wiemy wygląda w tej chwili tak, jak wygląda. Ale warto o tym powiedzieć, ale jest też drugi kontekst moim zdaniem ciekawy. Mianowicie, jeśli dzisiaj boimy się Chin, także w tym obszarze gospodarczym, nie tylko Stany Zjednoczone, także Europa, i to widać już dzisiaj wyraźnie, że Chiny mogą tutaj stanowić zagrożenie nie tylko w obszarze elektromobilności, to Indie historycznie zawsze były taką przeciwwagą dla Chin w Azji. Tak. I to jest ważny kontekst. Tak. One będą, moim zdaniem, przepraszam za to sformułowanie, nieco ucinały tę głowę chińską, jeżeli Chińczycy będą chcieli zbyt dużo. Tak mi się wydaje. ale jest, tak, bo to jest i gospodarka, i siła jednak, z którą trzeba będzie się liczyć. To bo dokładnie. Pani już te głowy, proszę państwa, ucinają. No przecież w tym momencie średnia wieku tam to jest 30 lat, a Chiny, będą teraz zbierać owoce polityki jednego dziecka. Ale jeszcze warto zwrócić uwagę na tą liczbę ludności, bo jak wiemy, formalnie Indie stały się największym, najludniejszym krajem świata w zeszłym roku. Przekroczyły 1,4 miliarda. Z Chinami jest problem, bo w najbardziej optymistycznej wersji, czyli oficjalnych danych chińskich, rzeczywiście to jest mniej więcej ten poziom i różnica to jest około 20 milionów osób, ale ponieważ w zeszłym roku Chińczycy przyznali się po raz pierwszy do ujemnego przyrostu naturalnego, większość świata uważa, że ten ujemny przyrost w Chinach jest od roku 2014, więc prawdopodobnie Chińczyków nie jest więcej niż 1,3 miliarda, ale najgorsze jest to, co pan powiedział, panie Marcinie, i mają problem ze starzeniem się społeczeństwa, czyli trochę później niż my, niż Polska, ale nie, ale tak późno, zderzą się z tym problemem. Tak. I teraz ten kontekst właśnie Indie, które są młodym społeczeństwem, i Chiny, które będą starzejącym się społeczeństwem, jeśli chodzi o tę rozgrywkę nie tylko azjatycką, ale także dotyczącą całego świata i perspektywy gospodarcze, to jest też bardzo ciekawy kontekst. Czyli wniosek jest taki, że musimy zacząć doceniać Indie, bo ja myślę, że dzisiaj doceniać. Jesteśmy, trochę tak patrzymy na Indie z perspektywy Bollywoodu, filmów, ale pamięta prawda? Pani Sylwio, jak ale na Chiny patrzyliśmy w Polsce jeszcze 15 lat temu. No bida z nędzą, jakieś dziadostwo, tanie rzeczy. Tak, ale Indie, jeśli chodzi o stosunki, to zawsze stały na takim marginesie. Przy różnych okazjach wymieniało się Indie także, ale właściwie to no właśnie, znaczenia to specjalnego, tylko, tak, prawda? Dodatkowo znaczenia specjalnego ani dla gospodarki, ani w polityce się Indie nie doceniało. Po prostu przyjaźnie odnosiliśmy się do Ja pamiętam, jeśli mogę sobie jedną słowo, ja pamiętam docenić. Jakiś szok. Ja tam, jak pewnie wiecie, z mojego hobby jestem też związany z tą branżą motoryzacyjną. Emocjonalnie i nie tylko emocjonalnie. Ja pamiętam jakiś szok. Wielu polskich przedstawicieli branży przeżyło, jak się okazało, że jeden z najstarszych, właśnie trzy marki, jedna z najstarszych europejskich marek zostały przejęte przez firmę właśnie z Indii. Mam tutaj na myśli, oczywiście nie możemy pewnie używać nazw, ale brytyjskie marki, o brytyjskie marki mi chodzi, a przejął to koncern z Indii. I to był taki szok. Jak to? Z Indii? To oni samochody w ogóle? Oni się na tym znają? No właśnie. Czyli doceniajmy Indię, to taki wniosek płynie. No i się zadbajmy o naszą demografię. To chyba teraz o tym. No właśnie, bo o ile Indie problemów demograficznych nie mają, to w Polsce od 2030 do 2050 roku będzie ubywać nawet 1000 osób w wieku produkcyjnym każdego dnia roboczego. Według ONZ Polska przeżyje najpoważniejszy kryzys demograficzny w Unii Europejskiej obok Włoch, Bułgarii, Łotwy i Litwy. Takie wnioski płyną z raportu Imigracja, ratunek dla gospodarki i korzyści społeczne opublikowanego właśnie przez pracodawców RP. Ja podejrzewam, że państwo zgadzają się z tymi tezami, bo to te wątki już, przynajmniej prawda? O 15 lat się z tym zgadzamy. Ale jak podejść? Jak w takim razie podejść do tego zagadnienia? Jakiej polityki migracyjnej potrzebujemy? Kogo przede wszystkim? Bo pewnie nie wszystkich. Teraz Marek Zuber zaczyna, proszę. Nie chcę tutaj w ogóle zaczynać tematów politycznych, natomiast powiem tak, patrzymy. Że pamiętacie, całkiem niedawno mieliśmy wybory i w ramach tych wyborów mieliśmy pytanie o kwestie migracyjne. Biorąc pod uwagę perspektywy tylko gospodarcze, rynku pracy, nawet jeżeli będziemy kontynuowali rewolucję sztucznej inteligencji, będziemy wydawali miliardy euro, złotych, dolarów, wszystko jedno na automatyzację, robotyzację, to w momencie, kiedy zacznie schodzić na poważnie z rynku pracy, ostatni wyż demograficzny, a to jest wyż demograficzny roku 1980, będziemy mieli skokowo problem. Ten problem już jest. I on tak. chwilowo I to w tym się roku, da policzyć. To się da policzyć, tak, dokładnie bo to tak. są dorośli ludzie przecież. W związku z tym, gdybym ja miał zadawać Polakom pytanie w kwestii emigrantów, to nie zadawałbym pytania, czy. W ogóle bym takiego pytania nie zadawał, ponieważ sprawa, że musimy przyjmować osoby z zewnątrz, które mają wspomagać polską gospodarkę, jest bezdyskusyjna. Czyli pierwsze pytanie by brzmiało, czy chcę, żeby polska gospodarka się rozwijała? Jeżeli odpowiedź jest tak, to drugie pytanie, i to jest problem, to w jaki sposób i skąd mamy zapraszać do Polski osoby, które mają nam w tym pomagać. I to jest dzisiaj wielkie wyzwanie. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Skąd? No, boimy się oczywiście tych ostatnich ruchów migracyjnych, tak to określę, patrząc na doświadczenia Niemiec choćby, ale nie tylko, także Francji, jeżeli popatrzeć tylko na te największe kraje europejskie. Natomiast mamy de facto dwie możliwości, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób. Czy raczej idziemy w kierunku tego, żeby te osoby, które do Polski przyjeżdżają, asymilować, Czyli tworzymy po prostu, no Polska przestaje być monolitem narodowym, co zresztą zakładaliśmy w 2005-2006 roku. No, jestem też współautorem takiej pracy z tamtego okresu. Wiedzieliśmy, że to się tak skończy i próbujemy asymilować te osoby i to się udało w Niemczech akurat w przypadku mniejszości tureckiej, moim zdaniem całkiem nieźle. Czyli to są te procesy lat 80. przede wszystkim 90. Czy też bardziej idziemy w kierunku tego, co już mamy, choćby w kontekście pracowników z Azji, z Filipin na przykład, czyli oni tu przyjeżdżają na pół roku, na rok, pracują i wracają. Przyjeżdżają kolejne zmiany, jeżeli mogę tak powiedzieć. To jest tak naprawdę tylko te dwie możliwości. Przepraszam, a ja bym włożył troszkę kij w mrowisko, bo zastanawiam się, czy myśmy się już za szybko nie pogodzili z tym, że z demografią nic się nie da zrobić. Że tej katastrofy demograficznej nie da się zatrzymać i już myślimy o rozwiązaniach, dobrze, migranci, co zrobić, skoro już weszliśmy... Nie, panie Marcinie, to jeśli ja mogę, bo nie chcę za długo mówić. Mamy cały czas Polaków mieszkających choćby na wschodzie, czyli Rosja, Kazachstan, których powinniśmy tutaj ściągać, jeżeli tylko oni chcą. Ale jeżeli chodzi o zwiększenie ilości Polaków, przepraszam wprost, to panie Marcinie, jeżeli dzisiaj byśmy na porządnie się zabrali za ten temat, to te osoby trafią na rynek pracy za 20 lat, a my problem dramatyczny pewna mamy dziura za 5-6. Będzie. W pewnym oczywiście okresie będzie dziura. I też pani profesor, właśnie może nie pytanie skąd, tylko kogo potrzebujemy przede wszystkim, myślę, bo może nie białych kołnierzyków, ale na przykład pielęgniarki. Nie, prawda? Myślę, a o pielęgniarkach i o lekarzach zaraz muszę coś powiedzieć, bo jakoś tak swobodnie dysponujemy. Dzisiaj też słyszałam w kontekście Indii 25 milionów lekarzy. Pamiętajmy, że zgodnie z Unią Europejską są zawody w Polsce. Tych zawodów jest 6. Wszystkie medyczne, architekci, prawnicy i tak dalej, które są regulowane w specjalny sposób. I lekarze do tego zawodu, do tej grupy należą. I to już muszą być kompatybilne programy kształcenia lekarzy. Więc to nie jest tak, że my chcemy, żeby ukraińscy lekarze pracowali albo nie chcemy. Chcemy, żeby hinduscy. Oni muszą mieć zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej przygotowanie do bycia lekarzem. Jeżeli te warunki spełnią, to będą mogli u nas pracować, więc to nie zależy od chcenia ani naszego rządu, ani szpitala, tylko od tego, jak podpisze się i przygotuje umowę, jak ci lekarze zagraniczni, tak zwani, będą przygotowani na rynek pracy medycznej u nas w Polsce. To jest tak poza nawiasem, ale w związku z tymi migracjami. Tam jest parę rzeczy. Po pierwsze uważam, że nie da się wszystkiego zastąpić migracją, nawet planowaną. Po drugie, te migracje powinny być absolutnie strategicznym, opierać się o strategiczne podejście, czyli koncepcję przygotowaną przez rząd, nie o koncert życzeń, że my chcemy, żeby przyszli ci albo tamci, bo strategia musi dać odpowiedź na pytanie, jak my do tego podejdziemy. Jak my będziemy tych ludzi włączać w to, żeby oni tu byli aktywni na rynku pracy, produktywni na rynku pracy, a nie przypadkowi i będziemy popychać tutaj nimi. Po drugie, trzeba mentalnie przygotować do tego Polaków, że migracja nie jest niczym złym, bo jeżeli otwiera się granice, jeżeli przepływają towary, jeżeli przepływają kapitały, jeżeli ludzie są wolni, jeżeli kraje są demokratyczne, to każdy ma prawo sobie wybrać, gdzie będzie chciał mieszkać, gdzie będzie chciał pracować. Tak samo wędrują Polacy za granicę, tak samo do nas przyjdą też ludzie. Ale będą też migracje polityczne, rozmaite inne i to trzeba będzie właśnie wszystko w takiej dobrze przygotowanej strategii uwzględnić, bo nie ma co udawać, że problemu nie ma i że my jesteśmy na przypadek skazani. Ale jest jeszcze inna kwestia. Jest jeszcze kwestia rezerwuarów siły roboczej na rynku pracy w Polsce i te zasoby są wcale pokaźne na razie. Bo tak jak powiedział pan doktor przed chwilą, że automatyzacja, że robotyzacja, że sztuczna inteligencja, owszem, w wielu miejscach zastąpi ręce do pracy, ale głównie zastąpi. W związku z tym trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Polacy nie chcą pracować? Bo moja teza jest taka, że Polacy nie chcą pracować. Jeżeli ja widzę, że zwiększa się odsetek ludzi w wieku między 18 rokiem a w tym wieku produkcyjnym, którzy ani się nie uczą, ani nie pracują, no to znaczy, że to są zasoby, które w określonych warunkach powinny być uruchomione. Jeżeli kobiety, kończą pracę, chcą kończyć w wieku lat 50, 55, to dlaczego nie mogą pracować jeszcze 10 lat dłużej? My ciągle, jak się włączy telewizję, radio, słyszymy. Wczoraj nawet słyszałam o dwóch takich okresach, kiedy ludzie szczególnie starzy się robią i oczywiście fitness, oczywiście o fizis trzeba zadbać, a dieta, ale nikt nie mówi, że o głowy trzeba zadbać przecież. No. Organ nieużywany zanika. Jeżeli przestaniemy używać naszych głów w wieku lat 50, no to to będzie Alzheimer dla wszystkich, jak będą mieć po 70 lat. Człowiek lat 50 jest dzisiaj młodym człowiekiem i może spokojnie pracować. Mało, jeżeli raport weźmiemy ostatni... Ja bym powiedziała, że nawet 60 to jeszcze też jest młody człowiek i pracuję, ja w dalszym ciągu pracuję i wcale nie uważam, że jestem mniej sprawna niż inni. Dalej, jeżeli my weźmiemy raport Unii Europejskiej, Eurostatu, no i popatrzymy na wydajność pracy w Polsce, to my jesteśmy trzecim od dołu krajem, w którym ta wydajność pracy jest najniższa. To jest 66,7% średniej unijnej, którą przyjmujemy za 100. Czyż to nie jest zasób, który może być uruchomiony? My nie możemy wydajniej pracować? Jak tak, to czytamy, że Polacy są krajem najdłużej pracującym. Nie pracujmy najdłużej, pracujmy wydajniej, a nie najdłużej. Popatrzmy na wieś. Koło miliona 400 tysięcy gospodarstw. Milion nie produkuje w ogóle nic. Absolutnie nic nie sprzedaje na rynek. Tam są ludzie. Co ci ludzie robią? Z czego ci ludzie żyją? Odpowiedź. Jeśli zachęty socjalne są bardziej atrakcyjne niż zachęty do pracy, ludzie nie będą pracować. Powtarzam to od 30 lat. A tak jest w Polsce. Wszyscy się tylko oglądają, ile rząd da, komu rząd da. Kolejne rządy przebijają się w ofercie, komu ile dać. I dlatego rynek pracy w Polsce nie może być aktywizowany ani przez nowo wchodzących na ten rynek pracy, ani poprawiających swoją wydajność, tylko liczących na to, kiedy zejdą z tego rynku pracy, bo rząd da, bo rząd wyrówna. Dlaczego ludzie się godzą na to, żeby wcześniej pójść na emeryturę? No bo potem się rękę wyciąga do rządu i ci właśnie, którzy pracują, bo przecież to nie są żadne rządowe pieniądze, to są pieniądze innych podatników. Ja jeśli mogę tylko jeszcze właśnie dodać do tego, bo mamy trzy tak naprawdę możliwości. Czwarta to jest to, o czym pan mówił, panie Marcinie, czyli to zwiększenie dzietności, tylko tutaj jest już niestety za późno, żeby tą dziurę zapchać, ta, która już jest właściwie w wielu obszarach, w wielu zawodach. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce brakuje, my mówimy czasem o tych wyrafinowanych zakładach, około 24 tysięcy kierowców. No tak. Więc jakby mamy już tę dziurę i mamy trzy możliwości, żeby w tym średnim okresie, właśnie to jest długi okres, no ale niech będzie średnim okresie ją zapchać. Emigranci, o których państwo powiedzieliście, o których tutaj rozmawialiśmy przed chwilą. Właśnie automatyzacja i robotyzacja, bo to jest też oczywiście związane ze zwiększeniem wydajności. Tak. I ten trzeci element to jest to, o czym pani powiedziała, czyli zwiększenie aktywności zawodowej. Teraz konkret. Liderem europejskim pod względem ilości osób, które pracują w stosunku, brzydkie słowo, do zasobów siły roboczej, to jest Holandia, Luksemburg. Ale zaraz za nimi są Niemcy, do których brakuje nam mniej więcej 6 punktów procentowych. To znaczy 6 punktów procentowych Niemców więcej pracuje niż Polaków. Przeliczając to na ilość osób, to jest ponad 500 000 Polaków, którzy powinni pracować, jeśli mielibyśmy mieć taki poziom zatrudnienia jak Niemcy. To jest ponad 500 000 osób i z całą pewnością te osoby też oczywiście trzeba uruchamiać. I jeszcze jedna rzecz. No, najgorsze jest to, słuchajcie państwo, że jeżeli chodzi o te rzeczy związane z pracą szeroko rozumianą, bo to jest właśnie wiek emerytalny, tak, to jest właśnie kwestia emigracji, bo to jest też związane z rynkiem pracy, to się stało sprawą polityczną. I ja bardzo nad tym boleję, bo jeśli to się stało sprawą polityczną, sporu politycznego, to bardzo trudno jest o merytoryczną rozmowę, już nie tylko między politykami, ale także między niestety częścią tak zwanych specjalistów, którzy się po prostu stali za bardzo politycznymi specjalistami. No przecież przed chwilą powiedział o Holandii, z czym się absolutnie zgadzam, ale popatrzmy na strukturę. Ponad 47% osób będących na rynku pracy w Holandii, to są osoby, które są w niepełnym wymiarze pracy zatrudnieni. Oni krócej pracują, zwłaszcza oczywiście kobiety, na różnych kawałkach, a to rano, a to po południu, a to w środku dnia, a to tylko w poniedziałek. poniedziałki i we wtorki, w zależności od tego, jak komu pasuje, ale jednak wykonują ale pracę, pracują, są aktywni ale i tak dalej. Dlatego lepiej mówić o tych Niemcach, bo rzeczywiście ci liderzy to są, to trochę wynika z tego, że pracuje więcej osób, ale krócej. Natomiast jak popatrzymy na Niemcy, tam sytuacja jest bardziej podobna do tego, co jest w Polsce i dlatego, zresztą my się w ogóle kochamy do Niemiec porównywać i dlatego wydaje mi się, że ta wielkość 500 000 tutaj robi wrażenie. Tyle Polaków powinno pracować, jeżeli chcielibyśmy tak pracować z taką intensywnością właśnie jak ci Niemcy. Także ja bym chciał, żeby ta dyskusja na temat także wieku emerytalnego właśnie migrantów stała się dyskusją merytoryczną, a nie polityczną. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, jak się mówi o przesunięciu tego wieku emerytalnego, no to natychmiast się uruchamiają z jednej strony politycy, ale z drugiej strony ten argument, to co? Ja mam do 65 roku kilofem machać? Nie! Tak, po prostu jeżeli rzeczywiście ktoś był robotnikiem, górnikiem, cokolwiek, no to trzeba pewnie będzie tę pracę zmienić. Jest bardzo wiele zawodów, które można wykonywać w wieku 50, 60 i więcej lat. W Stanach Zjednoczonych przeciętny pracownik zmienia zawód, nie pracę w sensie firmę, tylko zawód 2,6 razy w ciągu życia. No, statystyka, stąd mamy to 60. I niestety my się musimy do tego przyzwyczaić. I tak powinniśmy o tym dyskutować, a nie no to co ja mam do 65 roku życia kilofem machać. Ale nie o to w ogóle nigdy, chodzi. Ale u nas nigdy ani wykształcenie, ani edukacja, a tym bardziej permanentna edukacja, przyuczanie do zawodu i stale poprawianie swoich kwalifikacji nie było ani w modzie, ani przedmiotem polityki, ani przedmiotem szacunku społecznego. Każdy uważał, że co skończył, to skończył i do emerytury dotrwa. Temat niezwykle ważny, na pewno jeszcze nie raz będziemy do niego wracać. Time of your life. No i do tematu emerytalnego jeszcze trochę nawiązujemy, bo 74% zapytanych przez mBank kobiet deklaruje, że myśli o emeryturze, ale tylko co trzecia podejmuje działania, które mogą pomóc ją zwiększyć. Na rachunkach IKE lub IKZE oszczędza co czwarty mężczyzna, ale już tylko 13% kobiet. Z kolei inwestowanie na rynkach finansowych deklaruje 17% panów i 6% pań. Tymczasem to kobiety pracują krócej, dłużej żyją, przynajmniej według statystyk, więc te ich świadczenia emerytalne będą niższe. Jak zatem zachęcać panie do działań w tym zakresie? Pani profesor. Myślę, że w ogóle powinno się rozpocząć kampanię społeczną, dyskusję społeczną o tym, że warto dłużej pracować. Z różnych powodów, nie tylko z powodów emerytalnych, ale w ogóle warto być aktywnym. Człowiek musi rano wstać, musi się ubrać, musi wyglądać, pójść spotkać się z przyjaciółmi. Nawet jak idzie do pracy, to jakoś zaczyna dzień od tego, nie od stania i patrzenia w okno, cóż zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem. Bo przecież pamiętajmy, że osoby starsze to są osoby, które już jak miały dzieci, to je odchowały. Te dzieci dzisiaj mają swoje dzieci. No to jak ona położy łyżeczkę wzdłuż, to kto jej przestawi łyżeczkę w poprzek? Więc i tego sprzątania tyle nie ma, i tego prania tyle nie ma, i tego zajęcia tyle nie ma. No ile można odpoczywać po pracy? Każdej pani się zdaje, że jak pójdzie na emeryturę, to jest stęskniona, a po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach okazuje się, po co ja na tą emeryturę poszłam. Więc w ten sposób ludzie w ogóle, zresztą badania pokazują, że jeśli my się pytamy, kiedy zaczyna się starość, ja nie mówię o wieku tutaj, to dwa takie momenty dla każdej osoby są kluczowe. Jedna to właśnie wtedy, kiedy ona idzie na emeryturę, dlatego że całkowicie musi przebudować swoje życie, a druga, kiedy traci życiowego partnera, kimkolwiek ten partner nie jest, dlatego że też musi przebudować swoje prywatne życie. No więc naturalnie na różne losowe sytuacje nie mamy wpływu, ale na to, ile pracujemy, mamy wpływ, ba mało. Właśnie starajmy się, skoro, tak jak powiedział pan doktor, ten kilof, ta łopata i nie da się do 70 lat kilofem machać, to powiedzmy sobie, aha, w tym zawodzie kończę, ale tu poszukują pracy, tu poszukują, ja moim studentom mówię. Też nastawienie przedsiębiorców, pracodawców tutaj jest codziennie ważne. Codziennie rano, jak się budzicie, to stawiajcie sobie pytanie, jak ja bym straciła dzisiaj pracę, to co ja jeszcze umiem robić? Jak jest odpowiedź, aha, to ja jeszcze umiem to ja się tego douczę, możecie być spokojne o waszą pozycję na rynku pracy. A jak ktoś mówi, Boże, ja nic właściwie nie umiem, jak tu mnie wyrzucą, to ja nie wiem, co będę robić, znaczy jesteście źle przygotowani na rynek pracy. I to dotyczy osoby absolutnie w każdym wieku. Aktywność podtrzymuje właśnie młodość, podtrzymuje chęć do życia, optymizm, a optymiści żyją dłużej, żyją zdrowiej. Człowiek się nie skupia wtedy, głowy nie wypełnia tym, co mu dolega, tylko wypełnia głowy tym, jakie ma plany na jutro. I także praca dłuższa to jest zalety ma pod każdym względem. To na pewno taka metoda. A tutaj proszę, Marek Zuber, związany z rynkiem finansowym, więc może jakieś podpowiedzi. Ja tego chciałem powiedzieć jeszcze. Nie każdy może być przedsiębiorcą, ale prawie każdy może być przedsiębiorczy. A to tak. Bycie przedsiębiorczym to jest właśnie bycie aktywnym, szukającym, szczególnie w dzisiejszych czasach. Zobaczcie, ja pamiętam, jest taka cegłówka, ja nie jestem specjalistą od marketingu, no ale każdy student ekonomii ma przedmiot marketing i do dzisiaj taką jedną z cegłówek jest książka Art Korna, gdzie między innymi pisze się na temat cyklu życia produktu. I z tego, co pamiętam, w tych pierwszych wydaniach, czyli wtedy, kiedy ja studiowałem, no książka już wcześniej została wydana oczywiście, mówiło się 7 lat to jest cykl życia produktu, potem kolejne etapy. Dzisiaj 7 lat? Dzisiaj, słuchajcie, często to jest 7 miesięcy. Dokładnie. Więc to pokazuje, jak ten świat nieprawdopodobnie przyspieszył i my się musimy do tych zmian dostosować. Więc aktywność, szukanie i rzeczywiście myślę, że problemem jest po pierwsze brak edukacji, brak świadomości, czyli wszelkiego rodzaju rzeczy, które zwiększają te naszą wiedzę dotyczącą inwestowania, dotyczącą zabezpieczenia emerytalnego, czyli no, z jednej strony oczywiście edukacja, ale z drugiej strony sami powinniśmy tę wiedzę chłonąć, a możliwości mamy bardzo wiele. Natomiast pani Sylwia, żeby nie było tak źle, ja sobie popatrzyłem na dane z 5 czy 6 krajów, które uważamy za kraje zaawansowane finansowo, szczególnie Stany Zjednoczone. To jest taki raj, jeśli chodzi o rynki finansowe, bo tam właściwie wszystko się zaczęło. No nie zaczęło się, bo giełda londyńska jest jednego to kilkanaście lat starsza od giełdy nowojorskiej, ale wiemy, że ze względu na podejście Amerykanów, na zupełnie inne przede wszystkim podejście do ryzyka, Stany Zjednoczone to królestwo rynku finansowych, nie tylko rynku kapitałowego, ale w ogóle rynku finansowych. I tam, pani Sylwio, także mamy dysproporcje między tym, co robią kobiety i co robią mężczyźni, więc to nie jest tylko problem Polski. Natomiast oczywiście udział Amerykanów, którzy są, tak nieładnie powiem, umoczeni w rynkach finansowych, to jest w okolicach 40%. Nie zawsze bezpośrednie moje decyzje. Najczęściej to jest powierzanie środków temu, kto to robi, banki, fundusze inwestycyjne, ale jednak oczywiście ten udział rynków finansowych, szczególnie rynku kapitałowego, jest dużo wyższy. Trochę usprawiedliwiając Polaków, pamiętajcie, że wtedy, kiedy to się zaczęło na poważnie w Polsce, tak naprawdę na poważnie się zaczęło dopiero na początku tego wieku. Giełda oczywiście wystartowała wcześniej, ale te początki giełdy też były takie dość, bym powiedział, ślamazarne. Przecież ja jeszcze jako uczeń, nawet nie student, pamiętam te notowania, które się odbywały raz w tygodniu. To właściwie trudno nazwać notowaniami. Po prostu ogłaszano kursy kilku akcji na krzyż. Więc tak naprawdę to odpaliło na poważnie w tym wieku. Parę lat fajnego rozwoju. Potężny kryzys. Największy kryzys prawdopodobnie naszych czasów, czyli największy od wielkiego kryzysu 1929-1932. Masę Polaków się sparzyło w związku z tym do inwestowania szeroko rozumianego. Potem nie odrobiliśmy tych strat latami w przeciwieństwie do tych bardziej rozwiniętych rynków. Nie, po prostu z różnych powodów te wyceny były takie, jakie były. Czyli cały czas z tyłu głowy wielu Polaków ma te straty, które gdzieś tam zostały wygenerowane. Jak wreszcie coś się poprawiło, to przed COVID i pamiętamy, co się wydarzyło. Co prawda bardzo krótki kryzysik, ale jednak bardzo głęboki. Potem z kolei wojna w Ukrainie, która też nam tutaj namieszała, jeżeli chodzi o rynki finansowe, znowu zanotowaliśmy straty. Wybuch inflacji, od którego świat cywilizowany się oduczył. No, Stany Zjednoczone nie miały problemów inflacyjnych 50 lat, ale i w Polsce 20 kilka lat to jest przecież bardzo długi okres. Skoro inflacja, to stopy procentowe. Skoro stopy procentowe, to obligacje. Wszystko przecież... to prawda, ale aktywność to finansowa to jest oczywiście nie ważne. Tak, to prawda, tylko aktywność finansowa nie pójdzie przed aktywnością społeczną. Polacy w ogóle są mało aktywni społecznie. Tak, ja się z tym zgadzam. Popatrzmy na te różne obywatelskie instytucje, na stowarzyszenia, na towarzystwa, na przynależność. Ja wiem, jak powstawały uniwersytety trzeciego wieku. Nagle okazało się, że cała armia ludzi jest zainteresowana tym i tam właśnie ta aktywność uruchamia także aktywność finansową, bo się gdzieś zgadzam. Muszą usłyszeć tylko, o tym. Tylko chciałem, bo tak właśnie trochę usprawiedliwiając nasz. Zobaczcie, zanim żeśmy trochę liznęli tego rynku, to coś się działo takiego, co tych Polaków niestety do tego rynku... Kończę tylko z tymi obligacjami. Zobaczcie, przez 20 parę lat wszędzie ci ludzie słyszeli, obligacje to jest coś pewnego. No to fundusze obligacji to też jest coś pewnego. Tam się zarabia. Tymczasem no po raz pierwszy od dziesiątek lat na świecie mieliśmy potężne straty funduszy obligacji, bo potężnie wzrosły stopy procentowe. Więc tak jak mówię, trochę ale na pewno trzeba myśleć i może właśnie nie o emeryturze, tylko o przyszłości, bo emerytura być może się źle kojarzy, to psychologowie. Niech emerytura będzie dodatkiem. Właśnie. To skoro rozmawiamy o inwestycjach, o oszczędzaniu, to o wydawaniu też musimy dla równowagi coś powiedzieć. Ale w tych pomidorach, panie Marcinie, żeśmy nie skończyli. To nie wiem, czy... zaległe tematy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pomidory albo są ciut tylko droższe. Akurat w tych trzech miejscach, które ja znam bardzo dobrze, w Krakowie i w Warszawie, właśnie doszły do poziomu cen zeszłego roku. Niestety ogórki są dużo droższe niż w zeszłym roku. No to z ogórkami jest źle, ogórki wyschły. Nie lubią deszczów. Tak. No nie ma niestety ale upałów. Choroba dotknęła ogórki. No właśnie. Także ogórki ponad dwa razy droższe niż w zeszłym roku. Natomiast pomidory, uwielbiam pomidory, dlatego to tak cieszy. Zdrowe, to niesamowicie. Nie wiem, czy za pomidory i czy za ogórki płacimy kup teraz, zapłać później, ale ta metoda płatności rośnie na popularności. Już 15% klientów deklaruje, tak, płacę w ten sposób, na przykład kupując odzież. Dwa razy 30% już mówi, tak, ja zamierzam w ten sposób zapłacić za ubrania, za buty. No i to jest pytanie, czy jak tak kupujemy w sposób taki odroczony, to czy mamy te dobre nawyki pamięci, że potem za to wszystko trzeba zapłacić? Marek Zuber? Nie. Słuchajcie, no to jest niestety, czy karta kredytowa, czy w ogóle rozliczenia bezgotówkowe są fajne? Tak. Ale mają jedną wadę. Nie widzisz tego pieniądza wydawanego w gotówce. I mamy masę osób także w Polsce, które niestety nie potrafią się opanować. I to, co słyszycie, te problemy z płaceniem kredytów, bo cały czas rośnie jednak, bez względu właściwie na koniunkturę, czyli ten cykl koniunkturalny tutaj co najwyżej przyspiesza pewne rzeczy. Cały czas rośnie grupa Polaków, którzy mają problemy z niepłaceniem kredytów. To jest to branie kredytów, żeby stare kredyty spłacać. I to jest rozwiązanie z jednej strony fantastyczne, ale z drugiej strony właśnie usypiające naszą czujność niestety. Więc to jest fajne rozwiązanie, ale dla tych, którzy no potrafią jednak mieć taki mechanizm samokontroli, żeby nie wpakować się znowu w problemy. Bo odroczone płatności to nie jest kredyt na 0%, no prawda? Tak. To trzeba pamiętać. Oczywiście też to. Więc tak. Klienci są zachęcani do takiej formy, bo to bardzo atrakcyjnie wygląda. Kup teraz, a zapłać później, czyli mam zaraz, zapłacę. A potem się okazuje, że jest znowu druga propozycja, no to ja też chcę mieć i trzecia i kolejna. A potem jak ten rachunek zostanie wystawiony globalny za to wszystko, to rzeczywiście może być różnie. Więc to jest nowa forma. Ja w ogóle uważam, że u nas edukacja konsumenta jest na dość niskim poziomie. Jest na dość niskim poziomie i to nie tylko konsumenci nie wiedzą, jakie mają prawa, ale też nie wiedzą, jakie mają obowiązki. I nie mam tak bardzo pomysłu na to, ale uważam, że jednak mamy telewizję publiczną, jednak mamy radio publiczne, jednak ludzie słuchają, oglądają w internecie. Powinny być uruchamiane jakieś programy uświadamiające, bo nie wszyscy mają marketing, nie wszyscy mają ekonomię, więc wprawdzie życzyłabym sobie, żeby na przykład ministrami byli bardziej ekonomiści, a nie historycy i socjologowie, bo może wtedy to by dalsze było od koncertu życzeń, a bardziej trzymało się ziemi, bo to też jest z tym związane, że za wszystko trzeba zapłacić. No ręce mi opadają, jak teraz słyszę, że ma wyjść prawo, że jak ustawy będą wchodziły w trybie poselskim, to będzie musiał być rachunek do tego zrobiony, kogo ile to obciąża, zwłaszcza budżet. Przecież takie wymagania już ale były. Ale ja pani wejdę w słowo tak nieładnie, a propos ekonomistów. Mamy też niestety ekonomistów i ekonomistów, no bo tak. Jak pani wie, kilku naszych kolegów teraz tworzy taką koncepcję, że na przykład państwo może się w nieskończoność zadłużać, nie ma żadnych limitów zadłużania. No więc właśnie możemy o to tak chodzi. Iść, iść, więc jakby Więc dobrze, że ta Unia Europejska za twarz nas trzyma z tą procedurą nadmiernego deficytu, bo może chociaż odgórnie słyszymy, że zaciągnięte długi trzeba spłacać. Tak jest. Ja jeszcze tylko słówko, troszkę się poprawia, bo tu absolutnie ta kwestia edukacji jest kluczowa, ale trochę się poprawia, jeżeli chodzi o taką odgórną kontrolę, jeżeli chodzi szczególnie o zakupy internetowe. To są te zmiany z ostatnich niemalże tygodni i to może troszkę pomóc właśnie w tym, żeby nie popaść w problemy, choćby ze względu na tą odroczoną płatność. A ja mam apel. Płaćmy też gotówką, bo wspieramy lokalnych przedsiębiorców na przykład. Oni nie muszą zapłacić prowizji bankowi, tylko proszę bardzo, no dobra, wszystko dla nich. No dobra, powiem to. Naprawdę jest niewiele rzeczy w ostatnich dwóch latach, z którymi się zgadzałem, jeżeli chodzi o to, co mówił niejaki Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Ale jeżeli chodzi o obrotę gotówki, to się z nim zgadzam. Ja też bym chciał, żeby gotówka była, nie tylko jeżeli chodzi o tych lokalnych przedsiębiorców. Znaczy ja w ogóle uważam, że najważniejszy jest wybór, że tak, każdy z nas powinien decydować, prawda? Tak, tylko gotówka to jest taki przepływ tak zwany strefa, nierejestrowany. Tak. No bo jeżeli szacujemy, że ta szara strefa w gospodarce jest koło 30%, no to co? To są nierejestrowane przychody przecież. Ale to jest też kwestia uczciwości, bo może właśnie starajmy się być teraz uczciwi. Najniższa szara strefa na świecie to jest Szwajcaria, Austria. Troszeczkę gorzej jest tylko w krajach Skandynawii, to jest poniżej 10%, a tam też gotówka jest. Więc... No tak, ale wymieniał pan Niemcy. Ja nie wiem, czy pan wie, że w Niemczech ten, co jeździ rowerem i zbiera butelki, ma karteczkę z tyłu na rowerze napisaną, bo on ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i od tego płaci podatki. A my widzimy wielką karteczkę pod tytułem czas kończyć, ale ten... Profesor Katarzyna Doczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. I Marek Zuber, dziękuję ekonomista bardzo. Z Akademii WSB. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki